setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha perhiasan terindah. Keindahan yang tanpa oleh mata itulah perhiasan, perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri saleha, istri yang saleha. Yang punya cinta sejati.